Vell faroner, que amb llanterna de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna, jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones. No fos cas que la mar li fes besareda el teu àngel de la guarda. Com el guardabarrera del pas a nivell que gelós espera el tren que passa veloç aixecant polseguera, i brandant el fanal agraeix el xiulet de l'amic que per camins de ferro i de nit fuig sense mirar enrere. Com el guarda barrera del pas a nivell que gelós espera el tren que passa veloç aixecant polseguera. Vigilo amb zel davant que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc on la vida t'espera. No fos cas que el camí li fes besareda el teu àngel de la guarda. Com el sereno que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci la pau del barri que dormia, i cuitós feia cap colpejant la llanceta al reclam del veí que picava de mans a obrir la porteria. Com el sereno que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci la pau del barri que dormia. Pensa que sempre hi sóc, a tota hora i en qualsevol lloc. Només crida'm i ho deixaré tot per fer-te companyia. No fos cas que la nit li fes besareda el teu àngel de la guarda. El teu àngel de la guarda. El teu àngel de la guarda.